Some of you call me Willie Pose. Some of you call me just Pose. Heaven material. Yoni na mambo, itoto kwa mambo. Nataka sema mambo, kama rambo. So rambo kata, rapu ka mambo. Mambo, mambo, mambo, mambo. Ukini njima kirazi, hiyo siyo mambo. Bali ni jambo na itareta mambo. Tonyesheni upendo, si Mungu waliseme jichue na upendo. Siyo vita kama mama wa kambo. Wengine wajidai eti wamesoma sana, waezi shirikiana na hao watu wajasoma. Wacha ni kushow, mbunya kuna shughuli. Sote tuka vipi, hiyo tunimambo. Wacha ni kushow siri moja, tuitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, tuitaji digiri kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, tuitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, tuitaji digiri kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, tuitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja.